падкасты Радыё Свабода. Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх, хто падарожнічае са мной у часе на календары верасень 1921. Старшыня прэзідыум Урада Рэспублікі Пётр Крычэўскі пасля вялікай беларускай нарады застаўся ў Празе. Там ён заняўся палітычнай працай, стварэннем разам з украінцамі і кубанцамі саюзу ўсходнеўрапейскіх народаў былой Расіі і фармаванне пры ім беларускіх, украінскіх і кубанскіх легіёнаў для падтрымкі незалежнай Чэхаславаччыны. Тут зноў найбольшай перашкодай у працы сталася безграшоўе. Пагроза, што мяне хутка выставіць з гатэлю, зусім паралізуе працу. Трудна пісаць, калі не хапае на маркі, наракаў Крычэўскі. Пра ўмовы нават не жыцця, а існавання старшыні прэзідыуму Рады БНР Пётра Крычэўскага ў Празе сведчыць яго лісты Вацлаву Ластоўскаму ў Коўна на працягу кастрычніка 21-га, лютага 22-го году. Вось некалькі фрагментаў. «Ужо аброс даўгамі з гаспадынямі, крамкамі і добрымі знаёмымі. Хоць галодны, але бодрасці духу не трачу і ўвесь час таўкусь паміж усімі групамі і партыямі. Няхай Цвікевіч прывязе мне хоць боты, бо ўжо босы хаджу, а калі можна, то і другія рэчы. Самі з дзядзькам Вяршыніным і з сем'ямі абедаем толькі раз у тыдзень, а часамі і таго няма, дзе ж ужо тут думаць аб чым-небудзь. Аб Амерыцы я нічога пэўнага не магу сказаць, бо не ведаю, як гэта зрабіць без грошай. Калі ў вас не хапае грошай, каб прыслаць нам на абед, то як можна думаць аб Амерыцы? Зараз, каб нас усіх забіць разам, трое Вяршыніных і нас трое, то не знойдзеш па 10 галераў на душу. Ходзім і паветра нюхаем. Чыста палітычнай працы з міністэрствамі не вяду, бо нават не маў чым туды паказацца. Нагул, наша жыццё тут такое паганае, што ледзьве-ледзьве дыхаем. Я цягну жабрацкае існаванне. Ведаю, што і ў вас трудна, але галадоўка дае знаць». Стратэгічнае супрацоўніцтва з Літвой, якая спадзявалася на ўрад БНР як на падручны інструмент змагання за Вільню, памалу згасла. Распачатая ў кастрычніку 20-га акцыя Жаліговскага набліжалася да паспяховай развязкі. 8 студзеня 22-го году адбыліся выбары ў Сойм сярэдняй Літвы, масава байкатаваныя беларускімі і літоўскімі насельнікамі краю. Сойм распачаў працу 1 лютага, а ўжо 20 лютага прыняў пастанову аб далучэнні сярэдняй Літвы да польскай рэчы паспалітай. Так, на 20-годдзі сталіцай Літвы канчаткова стала Коўна, часовай сталіцай, паводле прынятай 1 жніўня 22 году Канстытуцыі літоўскай дзяржавы. Адзначыўся ў архівах БНР і патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Ціхан. Яму быў дасланы мемарандум пра становішча праваслаўнай царквы ў Беларусі з пералікам захаду для ўтвярждзення праваслаўнай веры ў барбе з паланізмам і рымска-каталічыствам. Прапановы патрыярху спадабаліся. І ён паабяцаў дазволіць у падуладных яму епархіях ўжыванне беларускай мовы ў дадатковых багаслужбах, казаннях і катэхізацыі, калі бальшыня прыхаджанаў падасць адпаведныя хадайніцтвы, акурат як цяпер для адкрыцця беларускіх клясаў. Развітваючыся, патрыярх малітоўна пажадаў, каб Господ умацаваў сілы беларускага народу ў адстойванні інтарэсу роднай для яго праваслаўнай царквы і прыклікаў Божае блаславення на працы ўсяго ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Клясык беларускай літаратуры Максім Гарэцкі трапіў у БНР, калі ў студзені 22-го году пасля арышту польскімі ўладамі і зняволення ў віленскіх лукішках быў высланы ў Літву. Урад Вацлава Ластоўскага прыняў яго вельмі прыязна і дапамог выехаць у латышскі Дзвінск, дзе Гарэцкі 4 месяцы выкладаў на беларускіх настаўніцкіх курсах. З таго часу паходзіць гэткі дакумент. Удаставерэнне доносие Максиму Горецкому в том, что он страдает острым малокровием, неврастенией и хроническим катаральным бронхитом, вследствие чего он, безусловно, нуждается в усиленном питании, продолжительном отдыхе и в курортном лечении до полного поправления своего здоровья. Дзвинск, 7 марта 2022 года, врач Б. Камераз. А Кастусі завітаў, ездзячы па латгальскай правінцыі, спыніўся ў Корсаўцы, самым паўночным беларускім пункце на этнаграфічнай карце беларускага племені Яўхіма Карскага. Седзячы на станцыі, чакаючы цягніка, успомніў я, што хоць і на самым паўночным атрозе, на самай мяжы, але ўсё ж такі на роднай зямельцы сіжу я, і што шмат нашых працаўнікоў адарвалося ад роднай глебкі і пакутуе на чужыне, даўным-даўно не чуючы шум бацькаўскіх лясоў, не бачучы жартаўлівай мяцеліцы і не ўдыхаючы смаліста-сасновага паветра, пісаў езавітаў. Пра маркі асобнага атраду БНР усе ведаюць. Значна большая рэдкасць маркі слуцкіх паўстанцаў. Іх маюць у сваіх калекцыях толькі самыя заўзятыя і ўдачлівыя. Штаб слуцкай брыгады 1 снежня 20-га выпусціў іх як наддрукоўкі на польскіх марках. 25 грошаў на зялёнай 5-грошавай і 50 грошаў на ружовай 15-грошавай. Наддрукоўка ўяўляла сабой ручны чарнільны штэмпель з выявай пагоні і літарамі ЧРСЛ, часовая рада слуцчыны. Усяго паспела выйсці з палявой пошты каля 20 штук першай і каля 200 штук другой маркі. Астатнія загінулі ў часе пажару. У недатаваным удостоверэнні, якое захоўваецца ў архіве, сведчыцца, што захавалася толькі некалькі штук, тры камплекты, да якіх, мабыць, тое удостоверэнне і было далучана. Аднак марак цяпер пры ім ужо няма. Прэм'ер Ластоўскі пісаў афіцыйныя цыркуляры як паэмы. «Высокапаважанае грамадзянства! Зацішша патрывае цяпер даўжэйшы час, магчыма, да будучай вясны, але яно немінуча закончыцца бурай, у горне якой мы павінны выкаваць наш ідэал. Маюцца ў маіх руках некаторыя туга нацягнутыя ніці, якія ўвесь час гэты будуць іграць над бугам і нёмнам прэлюдзіі да будучых песень». Так напісаў Вацлаў Ластоўскі і накіраваўся ў Геную. Генуэзская канферэнцыя была апошнім міжнародным форумам, на якім дзеячы БНР паспрабавалі паставіць беларускае пытанне. Яна адбывалася з 10 красавіка да 19 траўня 2022 году і мела за тэму аднаўленне эканамічнага жыцця цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Упершыню да ўдзелу ў форуме такога ўзроўню была дапушчаная бальшавіцкая Расія, якая прадстаўляла і іншыя савецкія рэспублікі, у тым ліку БССР. У мемарандуме ўраду БНР праводзілася думка, што галоўная праблема нармалізацыі ўсходняй Еўропы – это польска-расейскія дачыненні, а ў іх цэнтры – барацьба за панаванне над Беларуссю. Прызнанне за рыскім трактатам моцы міжнароднага акту было б аграмаднейшым гвалтам над беларускім народам, гвалтам роўным падзелу Польшчы ў 1772 годзе. З падобным гвалтам нацыянальна адраджаючыся Беларусь ніколі не пагодзіцца. Замест міру край будзе засуджан на бесперапынную глухую барацьбу з акупацыяй. Народ не спыніць змагання датуль, пакуль не даб'ецца свайго вызвалення і аб'яднання, заяўлялася ў мемарандуме. Вырашыць вузел гэтых праблемаў можна вельмі проста – скасаваць рыскі мір і прызнаць незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі ў яе этнаграфічных межах. Ластоўскі прыехаў у Генную ў складзе літоўскай дэлегацыі. І ўжо там, падчас працы канферэнцыі, разам з міністрам замежных справаў Цвікевічам, падаў яе старшыні Люіджі Факта зварот ўраду БНР, які пасля будзе прадметам жорсткай крытыкі з боку апанентаў Ластоўскага. Тэмай звароту была прыналежнасць Вільні, якая за пару месяцаў да таго хітрай камбінацыяй была далучаная да Польшчы. Урад БНР ад імя беларускага народу тлумачыў беспадстаўнасць і згубнасць такога вырашэння віленскага пытання. Беларускае насяленне годзіцца з тым, каб Вільня стала тым, чым яна заўсёды была, стольным местам літоўскай дзяржавы. Мы сведчым перад міжнародовай канферэнцыяй, што гэта ёсць погляд беларускага насялення віленскай тэрыторыі. Ластоўскі ў Генуі прадаў Вільню літоўцам. Такі вердыкт не раз прагучыць у наступныя месяцы і гады. Хай яна згарыць, тая вашая генуэзская канферэнцыя, яна мяне таксама падвяла на 200 карон з тэлеграмамі «Пры нашай беднасці гэта чорт ведае што», наракае з Прагі Пётра Крачэўскі. З свайго галоднага палону ён вырвецца ў Коўна ў пачатку жніўня 1922-го. Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. svaboda.org. Ваша свабода.